să-i distrăm pe nuntași. Lăutarii sunt cei mai vestiți, pentru voi de la gala ați venit. Și o să vă cântăm toată noaptea, să răsune muzica. Hai, hai, vreau să prind mare, toată șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin. Hai, hai, vrei să crezi mare, doar șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin. Cu toții la joc, să întindem hora mirilor, muzica să cânte nașilor. Și-o comandă de la lăutari, pentru socrii mici și mari. Hai, hai, vrei să crezi mare, toarnă șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin. Hai, hai, vrei să crezi mare, toarnă șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă. Sora mirese e mândră tare, că e domnișoară de onoare. Și roiesc băieții lângă ea, că-i frumoasă ca o stea. Salvă mândră și cercei, și din ochișorii salvă păi. Are părul blondă, s-a de spate, mă scoate din sănătate. Hai, hai, vrei să crezi mare, toarnă șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin. Hai, hai, vrei să crezi mare, toarnă șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin. Să-i cânt ca să-i fac curaj. Faceți-mi vă rog drum și cărare. Eu mă duc acum la nunul mare. Eu mă duc acum la nunul mare. Să-i fac e cu o cântare. Hai, hai, măi, nune mare, toarnă șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin. Hai, hai, măi, nune mare, toarnă șprițul în pahare, să nu te zgârcești la vin, lasă-l să curgă din plin.